Ze pierwszy stłumił swoje rozczarowanie. De sub vun, którego umysł cały czas towarzyszył tamtemu, powiedział nagle: a czy jedna z tych gwiazd jest pierwotną gwiazdą człowieka? Metagalaktyczny komputer odparł: pierwotna gwiazda człowieka stała się nową. Teraz to jest biały karzeł. A więc ludzie z tego układu wyginęli? Zapytał bez zastanowienia, zaskoczony ze pierwszy. Dla ich fizycznych ciał został w odpowiednim czasie zbudowany, jak to się w takich przypadkach robi, nowy świat, brzmiała odpowiedź. Tak, oczywiście, przytaknął ze pierwszy, ale uczucie zagubienia przygnębiło go jeszcze bardziej. Nieoczekiwanie jego umysł uświadomił sobie jeszcze dobitniej swoją więź z pierwotną galaktyką człowieka. Nie, niechaj się zagubi z powrotem pośród tego mętnego pyłu galaktyk. Nie chciał jej nigdy więcej widzieć. Stało się coś? Zapytał De Subwun. Tak, gwiazdy umierają. Nasza pierwotna gwiazda jest już martwa. Wszystkie muszą umrzeć. Nie może być inaczej. Ale kiedy wyczerpie się cała energia, nasze ciała również ostatecznie umrą, a wraz z nimi ty i ja. Na to trzeba będzie jeszcze poczekać biliony lat. Nie chcę, żeby tak się stało nawet za biliony lat. Metagalaktyczny komputerze, jak można powstrzymać gwiazdy przed umieraniem? Pytasz, jak można zawrócić wzrost entropii? Powiedział z rozbawieniem De Subwun. Brak jest jeszcze danych wystarczających do udzielenia odpowiedzi, brzmiała odpowiedź metagalaktycznego komputera. A to wszystko niech będzie wstępem do znakomitego, moim zdaniem, utworu Barda Ziemi Kieleckiej, Keltuza, który zaprezentuje się teraz w piosence pod tytułem Wszechświat się rozpada. To wszystko dla fanów entropii i rozpadu. Ode mnie dla was. Wszechświat zrodzą, nadal gnije, ludzkość tworząc. Tam nic nie ma w tej ciemności, tylko pustka i fetor wieczności. Każde życie jest przeklęte, a świadomość razi lękiem. Rozpada się, wszechświat się rozpada. ciepła śmierć. Czy wszechświat się rozpadnie, czy też znowu się odrodzi? Nie ma na to jeszcze wystarczających danych. Tak wynika przynajmniej, taki jest wniosek. A zresztą nie będę nic zdradzał. Jak ktoś chce, niech po prostu sięgnie po opowiadanie Izaaka Asimowa pod tytułem Ostatnie pytanie. Cały czas lecimy. Lecimy w przestrzeni kosmicznej. Przed nami zespół Holy Mushroom w utworze Birdworks Blues. A ich nazwa, tak myślę przynajmniej, tego składu z Hiszpanii. Oczywiście pustynno stoner rockowo-psychodelicznego składu. No, w Hiszpanii są półpustynie i pustynie, także jak najbardziej członkowie zespołu mogli się wczuć w klimat tych Stanów Zjednoczonych, gdzie ten gatunek powstał. A nazwa Holy Mushroom przywołuje na myśl wiele skojarzeń. Była nawet książka Teoria Świętego Grzyba niejakiego pana Johna Marco Allegro, który w swojej książce twierdził, że Jezus nie istniał, a cały Nowy Testament to tylko przykrycie faktu kultu świętych grzybów w Palestynie na Bliskim Wschodzie. Podobno według pewnych legend sam Włodzimierz Ilicz Lenin również pod koniec życia stał się grzybem na skutek spożycia zbyt wielu grzybów. To wzięło swój początek z pewnego reportażu czy też filmu dokumentalnego. No i wreszcie jest też teoria Terence'a McKenny, według którego pewne gatunki grzybów rozpowszechniają się, rozmnażają się w kosmosie, po prostu wędrują przez kosmos. kosmiczna grzybnia po prostu ląduje na coraz to nowych planetach i wpływa też na świadomość żyjących tam istot. Dosyć mocno lecimy cały czas, ale to dobrze. Ta audycja właśnie taka ma być. Holy Mushroom przed wami w utworze Birdwax Blues. Thank you. Holy Mushroom, Birdwax Blues. To już za nami. Tak samo jak przemierzanie nocy i czasu, nocnego czasu razem z audycją Annały Migały. Michał Migała z tej strony. Czas na trochę elektroniki, a jak elektronika, to lubię ten gatunek w wykonaniu naszych wschodnich braci Słowian. I co do następnego utworu, który zaraz wybrzmi, muszę cofnąć się, bo takie skojarzenie mam od razu przed oczami, muszę cofnąć się ponad 10 lat wstecz. Wtedy uczestniczyłem w wyprawie do Czarnobyla. W wyprawie współorganizowanej przez, to śmiesznie brzmi, ale tak jest, przez entuzjastów energetyki jądrowej, między innymi fizyków, naukowców z ośrodka w Świerku pod Otwockiem, pod Warszawą, których serdecznie pozdrawiam, jeśli słuchają tej audycji. Fascynujące tam są maszyny, naukowcy badają plazmę, badają różne rzeczy niesamowite. Dzięki obecności tych fizyków jądrowych ze Świerka byliśmy podejmowani też uprzejmie i bardzo uroczyście przez fizyków jądrowych ukraińskich. To wiązało się oczywiście z dobrym jadłem i napitkiem tam właśnie w okolicach Czarnobyla, bo w samym Czarnobylu nie mieszkaliśmy oczywiście, chociaż podobno zostało tam kilka osób po katastrofie. Mieszkaliśmy w Sławutyczu, w obwodzie Czernichowskim, to jest troszeczkę na wschód od Czarnobyla. Miasto w ogóle niesamowite, to jest miasto wzorowane na Prypeci. Prypeć to było miasto dla ówczesnych pracowników elektrowni w Czarnobylu. Miasto ewakuowane, miasto opuszczone, te wszystkie takie dosyć straszne obrazki z wesołym miasteczkiem, z opuszczoną szkołą, przywołujące na myśli jakieś horrory, to jest właśnie Prypeć. Natomiast Sławutycz to było miasto na nowo wybudowane dla pracowników elektrowni. Bloki w lesie po prostu. Jakbyście mieli las brzozowy, czy też inny, głównie brzozowy tam w tych okolicach, są postawione tam bloki i bloki w różnych stylach narodów zaprzyjaźnionych jeszcze wtedy ze Związkiem Radzieckim. Tam są ozdoby, jest dzielnica belgradzka, dzielnica tbiliska, właśnie ozdoby w stylu gruzińskim i dzielnica kiszyniowska, ozdoby w stylu mołdawskim i różne inne tam dzielnice. Po prostu bloczyska ozdobione różnymi motywami. I był też budynek w Sławu, gdzie był mural z namalowanymi takimi młodzieńcami i młodzienicami, też w stylu takim socrealistycznym, znanym z warszawskiego MDM chociażby. I tam był napis Junost, czyli młodość. I ten mural był po prostu przepiękny, taki tak piękny jak pewien brutalistyczny betonowy dom chemika w Pierwomajsku pod Charkowem. Też piękna budowla swoją drogą, ale to już zupełnie osobna opowieść. A przed nami moskiewski projekt Elektro Mujus w utworze Junost właśnie teraz. Значит, все для него теперь. wyciągaje nasze serca. Навсегда вместе, навсегда. To było Mujus w utworze Juność, moskiewski skład. Swoją drogą zaczyna mi się tak gromadzić tak dużo tych składów za naszej wschodniej granicy, że to zaczyna... Tutaj może być po prostu osobny wręcz cykl. Zastanawiam się nad takim osobnym cyklem właśnie kapel za naszej wschodniej granicy, bo już jest następna taka kapela w kolejce. Wolny, tak się nazywają. Pochodzą z Sankt Petersburga i to takie zimne, postpunkowe brzmienie tutaj absolutnie tworzą. No trzeba przyznać, że Rosjanie i Białorusini również, bo tutaj wspominam skład Małczat Doma, mają rękę do zimnej fali. Szczególnie te położone tak bardziej na północ miasta, oni to czują, tak samo jak nasze kapele czuły to, takie jak Siekiera chociażby, czuły to w latach 80. No, też panował u nas podobny klimat, zdecydowanie wręcz. Wolni mają około 300 fanów na Facebooku, także absolutne podziemie. Zapraszam, w razie czego. To jest... Napisane jest przez V i przez 2L. Wolny przez V i przez 2L, ale zanim oczywiście ktoś dopisze się do ich fanów, warto będzie ich posłuchać. Ich klipy to taka estetyka VHS-owa absolutnie i mają niesamowicie brzydką okładkę albumu, który będę właśnie prezentował, ale ta brzydota jest też fajna, muszę przyznać. Wolny w utworze Cyfry teraz przed nami. Thank you. wolny i cyfry w annałach Migały wybrzmiał. Tak jak powiedziałem wcześniej, kapela jest mocno podziemna. Także można być jednym z tych ludzi, którzy potem będą mówić, że słuchałem ich, zanim słuchali ich wszyscy. Bo myślę, że chłopaki naprawdę mają potencjał. A teraz znowu wzlatujemy troszeczkę z Sankt Petersburga, znowu w górę. Przed nami utwór zespołu 120 milionów pod tytułem Era Rovera. Jak czytałem tekst tego utworu, jak słuchałem go, to tak troszeczkę nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Odrzuć banały, że UFO nie ma, idź do piwnicy i wytargaj rowera, napompuj koła, zdejm hamulce, raz na zawsze zapomnij o nauce. W kosmos polecisz jadąc na rowerze. Prawda jest jedna, uwierz w nią szczerze. Co z tym rowerem? Galaktyka, kosmos, o co tutaj chodziło? I potem na to wpadłem, o co chodzi w tym tekście? Być może jest to moja interpretacja. Wpadłem przez pamiętniki doktora Alberta Hoffmana. Doktor syntetyzował różne substancje, między innymi lek stymulujący krążenie i oddychanie. Tworzył jego odmiany, między innymi doktor Hoffman w 1938 roku stworzył 25. wersję pewnej substancji, nie będę mówił jakiej. Testy wykazały silne działanie rozkurczowe. Ponadto zwierzęta laboratoryjne wykazywały niepokój podczas eksperymentu. Nowa substancja jednak w 1938 roku nie wzbudziła zainteresowania farmakologów. Badania nie były kontynuowane, ale 5 lat później, na wiosnę 1943 roku, chemik powrócił do syntezy tej substancji, aby przekazać ją do działu leków na dalsze testy. Podczas pracy nad oczyszczaniem produktu doktor musiał przerwać swoją pracę ze względu na nietypowe zdarzenie, jak sam pisał w liście do profesora Stolla. W ostatni piątek, 16 kwietnia 1943 roku, wczesnym popołudniem byłem zmuszony przerwać pracę w laboratorium i udać się do domu z powodu niezwykłego uczucia niepokoju i lekkich zawrotów głowy. W domu położyłem się do łóżka i zapadłem w całkiem przyjemny nastrój jakby odurzenia, charakteryzujący się szczególnym pobudzeniem wyobraźni, w stanie podobnym do snu z oczami zamkniętymi. Blask dziennego światła sprawiał mi przykrość. Chłonąłem zmysłami nieprzerwany strumień fantastycznych obrazów i niezwykłych kształtów z mocną kalejdoskopiczną grą kolorów. Po mniej więcej 2 godzinach doznanie to zanikło. Było to jednakowoż niecodzienne doświadczenie, zarówno w aspekcie swego nagłego początku, jak i niezwykłego przebiegu. Wydawało się, że jego przyczyną mógł być jakiś zewnętrzny czynnik toksyczny. Domyślałem się jego związku z substancją, z którą pracowałem w tamtym czasie. Lecz to prowadziło do następnej kwestii. Jak to się mogło stać, że wchłonąłem tę substancję? Z powodu znanej toksyczności zawsze skrupulatnie dbałem o zachowanie w pracy obyczaju staranności. Odrobina roztworu mogła, być może, zetknąć się z końcami moich palców podczas procesu krystalizacji i śladowa jej ilość mogła wniknąć do organizmu. Musiała to być substancja niezwykłej wprost mocy, jeśli rzeczywiście była przyczyną tego dziwacznego doświadczenia. Wydawało się, że istnieje jeden tylko sposób, aby się o tym przekonać. Zdecydowałem się na eksperyment na sobie samym. Zachowując szczególną ostrożność, rozpocząłem zaplanowaną serię doświadczeń z najmniejszą do pomyślenia dawką. A mianowicie ćwierć mikrograma. Poniżej przytaczam notatkę o tym doświadczeniu z mojego dziennika laboratoryjnego. Zażyte po rozcieńczeniu w 10 cm sześciennych wody. Bez smaku. 17. Początek zawrotów głowy, uczucie niepokoju, zaburzenia w widzeniu, oznaki paraliżu, chęć śmiania się. Uzupełnienie z dnia 21 kwietnia. Do domu na rowerze. Między godziną 18 a 20 najpoważniejszy kryzys. Ostatnie słowa pisałem z wielkim trudem. Odtąd było już dla mnie jasne, że przyczyną niezwykłego przeżycia z ostatniego piątku była ta substancja, gdyż zmiana doznań była tego samego rodzaju. Choć tym razem stan był dużo intensywniejszy. Wiele wysiłku musiałem wkładać w to, aby mówić z sensem. Poprosiłem mojego laboranta, który był poinformowany o tym, że przeprowadzam eksperyment na samym sobie, aby eskortował mnie do domu. Pojechaliśmy rowerami, gdyż z powodu ograniczeń wojennych podróże samochodami w Szwajcarii były zakazane. W drodze do domu mój stan zaczął przybierać niepokojące formy. Wszystko w polu widzenia falowało i było zniekształcone. Miałem również wrażenie bycia niezdolnym do ruszania się z miejsca, choć jak opowiadał mi później laborant, jechaliśmy rowerami bardzo szybko. W końcu, gdy cali i zdrowi dotarliśmy do domu, z trudem zdołałem poprosić mojego towarzysza o sprowadzenie lekarza domowego i przyniesienie mleka od sąsiadów. Mimo konsternacji i stanu pomieszania miałem przebłyski jasnego i racjonalnego myślenia, wybierając mleko jako środek odtruwający o działaniu ogólnym. Zawroty głowy i poczucie słabości były tak silne, że nie byłem w stanie utrzymać się na nogach i musiałem się położyć. Moje otoczenie uległo przekształceniu i przybrało postać jeszcze bardziej dziwną. Wszystko w pokoju wirowało, a znane przedmioty i meble zamieniały się w groteskowe, przepełniające lękiem formy. Wszystko było w ciągłym ruchu, poruszone jakby wewnętrznym niepokojem. Mógłbym jeszcze czytać, czytać i czytać pamiętniki doktora Hoffmana, ale myślę, że to wystarczy, żeby być może skojarzyć to właśnie z przejażdżką, ze szwajcarską przejażdżką rowerem w kwietniu 1943 roku. Dlatego właśnie teraz, po tym przydługim wstępie, zespół 120 milionów w kosmiczno-bicyklowym utworze Era Rowera. To było 120 milionów i era rowera w annałach migały. Ja przy okazji tego utworu wcześniej przytoczyłem pamiętniki doktora Hoffmana, który pewną słynną przejażdżkę na rowerze w 1943 roku odbył. Przejażdżkę dosyć brzemienną w skutki. To też niesamowite, że przecież laboratorium farmaceutyczne Szwajcaria, w ogóle to wszystko takie dosyć lewopółkulowe, w sensie takim, że nauka, scjentyzm, takie bardzo, bardzo wąskie myślenie, wyprodukowało substancję, która potem w ludzkiej, w globalnej kulturze odegrała bardzo dużą rolę, chociażby w ruchu hipisowskim i w ogóle przemieniła świadomość pokoleń. A w naszej części Europy też był pewien kraj, który specjalizował się dzięki swojej skrupulatności i dzięki temu, że Czesi, bo o nich mowa i mowa o Czechosłowacji, mieli dosyć skrupulatnie podchodzili do swojej pracy, byli głównym dostawcą tejże substancji do krajów zachodnich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co przywodzi mi na myśl śmiertelnego, nieśmiertelnego Karela Gotta, którego niniejszym chciałbym zaprezentować, w dosyć dziwnym i takim polepionym utworze niemiecko-czeskim pod tytułem Babiczka, i ja dalej nie jestem w stanie wyjść z podziwu dla autodystansu Karela Gotta, który zgodził się być patronem banknotu o nominale 0 euro. To bardzo jest fajne, wydaje mi się. Karel Gott i Babiczka teraz. Als wir Kinder waren, sind wir oft gefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu. Und bei uns war immer Babitschka, herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war's immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Erde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit uns. In den Strümpfen, oh, was konnt sie schimpfen, doch wir wussten, dass sie's nicht so meint. Denn wir kannten unsere Babitschka, wenn wir sie besuchten, roch es schon nach Kuchen, wir probierten heimlich Herbierwein. Und dann wurde uns so schlecht davon. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Fäden stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Ich seh's noch wie heute, hör die Glocken läuten, in der kleinen Kirche gleich beim Haus. Alle weinten wir um Babitschka, sie hat für ein Leben nie klein beigegeben, einer nur war stärker noch als sie, und der holte unsere Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, ja. słabo mi szka. Werden stellen, nicht verstellen und erzählen, das słabo mi szka. Sie hat uns getröstet in der Nacht. Getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babischka. No i dosyć mocno biesiadnie, tak radośnie nam się zrobiło podczas tej październikowej audycji, październikowo-listopadowej, bo tak jak mówiłem na początku, w annałach migały, chciałbym do waszych serc i umysłów już zaszczepić listopad, mimo tej ciepłej aury za oknem. A Karel Gott się wpisuje, dlatego że jest autorem już, dosyć, można powiedzieć, dosyć mocno listopadowym, bo już tworzyć raczej w tej powłoce cielesno-umysłowej nie będzie. A propos właśnie ludzi z tamtych terenów, przenieśmy się może teraz na Śląsk. Był taki film, Jestem Bogiem. Film o składzie kaliber 44. Pamiętam jak dziś, kiedy słuchałem w garażu w bloku razem z kolegami Księgi Tajemniczej tegoż składu, no i potem Magik przeszedł do Paktofoniki, ale nie byłbym sobą, gdybym zaprezentował wam utwór, po prostu utwór z albumu Paktofoniki Jestem Bogiem, no bo to wszyscy znają. Ja chciałbym zaprezentować wam remix w stylu drum and bass Paktofoniki właśnie i tym utworem się z wami żegnam. Było mi miło w tej być może nietypowej annałowo-migałowej audycji. Dzisiaj było może mniej śmiesznie, a bardziej jesiennie. I tak czasem będzie, bo lubię wyskakiwać z ram różnych. Paktofonika, Jestem Bogiem. DNB LSD Mix teraz. Do usłyszenia. Michał Migała. We'll be right back.